Odwagi bracia, wszystko minie. Spotkamy się kiedyś w zielonej dolinie. Tętniącej, żyjącej. Nie podchodź do siły gorącej. Wśród traw zieleni. Nie wszystko złoto w twoich oczach się mieni. Brat doceni, nieprzyjaciel odrzuci. Jak bumerang wróci, znów się pokłóci. To nasz mały przeciąg piekła. Sprawiedliwość już dawno uciekła. Może wróci, ale chcesz naprawdę? Trzymać całodobową wartę przy chorym, zagłuszonym społeczeństwie. Nie mylcie tego z męczeństwem jedynego, który wróci, każdego dosięgnie. Może nawróci ręką, z której płynie życie. A wy się bawicie, bo to lubicie, skrycie. Płaczecie, gdy problem przerasta. Wychodzicie w maskach, mówiąc basta. I stop każdemu ze świadomością. Nie umiecie żyć z litością w sercach. Pragniecie doskonałości, tworzenie indywidualnej boskości. Wyzbycie miłości, staczacie się z góry. Patrzycie chmury, rządzą wami bzdury. Chorzy ludzie, zamienieni w stado. Ja cię znam, moja wado. Jesteś tutaj, przynajmniej ciebie czuję. Nie protestuję. Ratuję życie niedocenione, spychane na dno. Wszyscy zobaczą, na kolana padną. Będą łkać, wyrywać włosy. Prosić o ład, a nie pisać donosy. Zburzone głosy zastąpi wycie. Tak chodzicie, jak prowadzicie pojazd życia. Masz coś do ukrycia? Żyjecie jak mumie. Dla zabicia czasu, który pali trzewia. Dla was się liczy kolorowa rewia. W salonach kolorowej mody. Czy już nigdy nie będzie między nami zgody? Filozofia wywody, a narody giną. Przychodzi śmierć, która jest zimą. Nie, spokojną jesienią, w której kolory się mienią. Czasy odmienią, wprowadzą pokój. To w nim swoje uczucia ulokuj. Nie w banku, krwawe pieniądze. W tej ciemności ja także błądzę. Ale zapalę światło i wszyscy zobaczą, że te słowa żyją i coś znaczą. Powiedz, czy znasz się na żartach? Nie szukam szczęścia w kartach. Słuchaj, czy wiesz, że nie żyjesz? Pamiętaj, zanim miłość zabijesz. Powiedz, czy znasz się na żartach? Nie szukam szczęścia w kartach. Słuchaj, czy wiesz, że nie żyjesz? Pamiętaj, zanim miłość zabijesz. Powiedz mi, czy znasz się na żartach? Nie szukam szczęścia w kartach. Słuchaj, czy wiesz, że nie żyjesz? Pamiętaj, zanim miłość zabijesz. Powiedz, czy znasz się na żartach? Nie szukam szczęścia w kartach. Słuchaj, czy wiesz, że nie żyjesz? Pamiętaj, zanim miłość zabijesz. Powiedz, czy znasz się na żartach? Nie szukam szczęścia w kartach. Słuchaj, czy wiesz, że nie żyjesz? Pamiętaj, zanim miłość zabijesz.